خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا و آله طاهرین. و اذا عطف علی اسم الله جاز فی المعطوف عن نصب و رفع، مثل در قبلیه، اگر ما یک چیزی رو عطف کنیم به اسم الله، اگر عطف کنیم حرف عطف میاد وسطشون وای میسته دیگه وقتی حرف عطف وایسه امکان این که بگیم اینم به اونا بچسبه بشه مبنی نیست، پس میشه یا منصوبش کنیم عطف بر محل غریب، یا مرفوعش کنیم عطف بر محل بگید بایی. دیگه امکان ترکیب وجود نداره. و اذا عطف علی اسم الله جاز فی المعطوفه، جایز است در معطوف ان نصب و رفع و نحو لا رجل و غلامن، عطف بر محل غریب رجل، او غلامن، عطف بر محل بعیدش، اننا هم متعلق به موجودون ثابتون خبر. درست شد؟ پایین نگاه کنید، میگه که ولا یجوز فتح المعطوف، شما نمیتونید بخونید و غلامه، چرا نمیشه؟ چون واو اجازه نمیده که این غلام با رجل بگید مرکب بشه دیگه، واو اجازه این کارو نمیده. ولا یجوز فتح المعطوفه لانه لم یرکب معلا، زیرا هیچ موقع غلام ترکیب نمیشه بالا، اون واو اجازه نمیده. و اما رفعه فبه اعتبار عطفه علی محل لا و اسمها، رفعش بنابراین این که عطف شده به جای محل لا با اسمش، که گفتش این صاحب کتاب گفت لا با اسمش محلا مرفوع مبتداست، ما گفتیم عطف بر محل بعیدش که ابتدایی هست. و اما نصبه فبه اعتبار عطفه علی محل اسمها، یعنی محل غریبش، درست شد؟ چیز جدیدی نداشت. دقت کنید اینجا یه حالت تمرین داره، یه حالت بگید تمرین. تو این مثال لا حول ولا قوت الا بالله، درسته؟ لا حول ولا قوت الا بالله. اولا اونی که شرعاً ما توی روایت رسیده و توصیه شده باید اینطوری بخونیم، لا حول ولا قوت الا بالله، درست شد؟ همین دیگه، نمیتونیم شکلای دیگه که میگیم بخونیمش، چون شکلای دیگر اگر بخونیم بگی دیگه تو شرع اونها به ما نرسید، گرچه از نظر ادبی درسته، مثل بسم الله الرحمن الرحیم اینطور قرائت شده، ولی الرحمن الرحیم، الرحمن و الرحیم و الرحمن الرحیم و الرحمن و الرحیم میشه بخونید، از نظر ادبیاتی توجیه داره، ولی اینها هیچ کدومش بگید از نظر شرعی درستی، اونی که ذکر شرعی ماست لا حول ولا قوت الا بالله. بعد این ولا حول ولا قوت الا بالله چجور ترکیب کنیم؟ اینطوره، لا حول موجودون، لا حول موجودون، ولا قوت موجودتون الا بالله، درست شد؟ یعنی لا حول موجودون الا بالله ولا قوت موجودتون الا بالله. لا حول حال یهول یعنی منحرف شدن رفتن، یعنی لا حول عن المعاصی موجودون الا بالله، دور شدن از معاصی، نرفتن به سوی معاصی نیست مگر بگید به واسطه خدا، خداست که آدم رو باید حفظ کن. اگر میخواهی کج نری دست به دامن خداش. لا حول عن المعاصی موجودون الا بالله ولا قوت به طاعات، و هیچ توانی هم برای طاعات واجبات نیست بگید الا بالله، مگر به واسطه خدا. اگر میخوای تو چاله نیفتی، دست به دامن خدا شد. اگر میخوای قله های طاعت رو طی کنی، بازم دست به دامن خدا شد. لا حول موجود الا بالله ولا قوت موجودتون الا بالله. این بالله متعلق به اون موجودون خبر، استثنای مفرد. ترکیبش هم مشخصه، لا لا یه نفی جنس در هر دو صورت، حوله اسمشه، درست شد؟ قوت اسمشه، موجودون موجودتون خبرش بوده، الا بالله هم که استثناس، استثنای مفرد. یعنی لا حول عن المعاصی موجودون به احد الا بالله، استثنای مفرق اونیه که مستثنامن هست شده بوده به احد دیگه. یعنی لا حول عن المعاصی موجودون به احد الا بالله، دور شدن، دور شدن از معاصی نیست به واسطه هیچ کسی مگر خدا، درست شد؟ بله. این بالله جار و مجرور متعلق به اون موجودونه خبر، درست شد؟ یا به اون موجودتونه خبر. این پس یک صورتشه. چند صورت شد؟ گفتیم یک صورت که ما بتونیم بخونیم اینه. میگه اذا تکررت لا، اگر لا تکرار شد، و کان اسمها نکرتن، اسمش هم نکره بود، متصلن به ها و متصلن بود به این لا، مثل همین صورت لا حوله، جاز اعمال المکررتین، جایز از هر دو تا لایی که تکرار شده رو هر دو رو اعمال کنیم، بالاش می‌نویس، یعنی عمل نفی جنس بدیم. جایز از هر دو لایی که تکرار شده رو عمله بگید، نفی جنس بدیم. نحو لا حول ولا قوت الا بالله، شد؟ این یک صورت. این صورت اصلی ترین صورته و هیچ مشکلی هم توش بگید نیست. صورت دوم یه جور دیگه میتونیم بخونیم، جایزه بخونیم لا حولن ولا قوتن الا بالله. لا حولن ولا بگید قوتن، میتونیم بنویسید دیگه. اون موقع این لا رو ما چی میتونیم بگیریم؟ دو جور. یا بگیم لا لا مشبهتون به لیس است در هر دو صورت، یعنی هر دو جا، یعنی لا حولون موجودن ولا قوتون بگید موجودتن الا بالله، نشد؟ لا شبیه به لیس، لا حولون موجودن ولا قوتون موجودتن الا بالله. این لا مشبهتون به لیس هم اینجا افاده نفی جنس میکنه، معناش میشه مثل اون قبلی، یعنی هیچ ترک معصیتی نیست یا هیچ اطاعت از خدایی نیست مگر به واسطه خودش. لا میشه لای مشبهتون به لیسا، حولون قوتون اسمش، موجودت موجودتن بگید خبرش که هست شده، الا بالله هم که مشبه هست. خب این تا اینجا داشته باش که هر دو شد موجودن موجودتن، چون لای مشبهتون بلیسه خبرش منصوبه، این مشبهتون بلیسه. ولی اگر یادتون باشه، یادتون هست یا نه، لایتون مشبهتون بلیسه گفتیم که ادهی لا و مای مشبهتون بلیسه را عمل نمیدن، که گفتیم بنی تمیم، یادتون هست یا نه، گفت اونها عمل نمیدن. حالا اگه ما ملغا کنیم بگیم عمل نکرده، بگیم لای مشبهتون بلیسه عمل نمیکنه، اون موقع حولان و قوتون میشه چی؟ مبتدا، موجودون و موجودتون مقدر میشه چی؟ خبره. موجودون و موجودتون شد یا نشد؟ میشه خبرش شد. لا حولون موجودون ولا قوتون بگید موجودتون، این میشه الغا. و جاز الغاؤهما جمیعا، هر دو رو بگید ملغا کنیم. نحو لا حولن موجودن ولا قوتن موجودتن الا بالله. یک صورت رو داره میگه ملغاها، یه صورت دیگه چی بود؟ بگید هر دو بشه شبیه به لیس، ذکر نکرد. در واقع ما تا حالا چند صورت خوندیم؟ سه صورت، یکی هر دو لای نفی جنس، یکی هر دو لای مشبهت و بلیسه، یکی هر دو بنابر قول بنی تمیم ملغا. درست شد؟ این سه تا. و جاز اعمال و اهداهما و الغا و الاخرى، اینم باز خودش دو صورت میشه. اولی رو عمل بدیم، اولی رو عمل لای نفی جنس بدیم، بگیم لا حول. حالا ایشون مثال رو تغییر داده گفته لا رجل، بهتر تغییر نده دیگه، و همون رو تمرین لا حول. این لای نفی جنس اولی عمل نفی جنس کرده، لا حول، یعنی لا حول موجود. دومی ولا قوتون، این ولا قوتون درست شد؟ اینو نگاه کنید، گوش کنید، لا حول یعنی موجود درست شد، ولا قوتون درست شد. این الان یک بگیم ولا قوتون موجود دتن، این میشه لایه مشبهتون بلیسه، درسته؟ نه. این موجودتن مفرد میتونی من بگیم لا قوتون دو موجودتون، این میشه لایه چی؟ ملغا که لغت بنی تمیم. میتونیم هم یک کار دیگه کنیم، ببینید ولا قوتون بکش کن واو، بگیم سه دیگه راحت تر واو عاطفه و عطف مفرد به مفرد میکنن، یعنی مثل این دوتا نیست که جمله هم درست شد. لا تأکید نفی لا در اول، قوتون هایی گفتی عد و محل بعید قوتون، درست شد؟ دیگه موجودتانی هم در کار بگید درست، این موجودتانی هم در کار نیست، این قوتون عد شده به جای چی؟ محل قول. همه الان خوندیم دیگه که وقتی عد کنیم، مگه نخوندیم غلام من غلام من دو جور میشه، باید میشه مثل غلام من ولا قوت شده لا حول ولا قوتون، قوتون عد شده به جای محل بعیده، یا بنابرای قول این کتاب ما عد شده به جای محل چی؟ هول و لا که رو هم دیگه محلن مرگو بگیر شده نشد. این خودش چند صورت شد؟ بگیر سه صورت شد. میگه که جاز اعمال و اهداهما و الغاء الاخرى. ببینید اون صورت اول لا حول ولا قوته یه صورت، این دومی لا حول ولا قوته خودش شد چند صورت؟ دو صورت. دو صورت، این شد سه تا، درست شد؟ این هم شد چند صورت؟ سه صورت، میشه چند تا؟ شیش تا. حالا یک صورت دیگر باقی مونده، ما بیاییم اینطوری بخونیم، میتونید متوجه بشید دیگه نه؟ یعنی این لا حول ولا قوت الا بالله، این صورت یک که هر دو نفی جنس، دوش گفتیم لا حول حولون ولا قوتون الا بالله. این خودش دو صورت داشت، یک هر دو لای مشبهتون بلیسه، دو هر دو لای ملغا از لحجه بندی. نوشتم که بدون این هم که سه بود، خودش باز سه صورت بود، درسته؟ حالا چهار عکس این صورت سوم. اولی هم بعد خود دومی نه، عکس صورت سوم میشه لا حولن ولا بگو قوت الا بالله. این خودش چند صورت میشه؟ این هم باز دو صورت میشه. یک دو یکش چی باشه؟ لا گوشون لا مشبهتون بلعیسه در اول و لای نفی جنس در دوم. یعنی این بشه لای مشبهتون بلعیسه لا حولون، این بشه لای نفی جنس دو، لای ملغا در صورت اول در مثال اول و لای نفع جنس در درسته؟ این هم دو صورت. ببینید الان هر چی ما در مورد لای نفع جنس خوندیم، لای مشبهه به لیس خوندیم، با این یه مثال چیکارش کردیم؟ همه رو تمرین کردیم، همش تمرین شد، هیچ چیز سختی هم توش نیست. حالا نگاه کنید متن کتابی پس بود با تخته می نویسید سوال نگاه کنید، گوش کنید. و جاز اعمال و اهداق ما و الغا و الاخرى، این میشه صورت چند و چند و سوم و چهارم. لا رجل فی الدار ولا بگید امرأتون، لا رجل فی الدار ولا امرأته ولا امرأته. امرأتن مال من نوشته، امرأتن غلط است، هیچ گونه چیزه امرأته مبنی دیگه بشه لای نفجه، امرأتن اصلا منصوب بشه هیچ گونه بگو توجیهی نداره. دو و اذا کان المعطوف على اسم الله معرفه. حالا نگاه کنید، اگر ما کدوم شیش رو بیم؟ نه ببینید این یک صورت چشته، این یک صورت، این دو خودش شد چند صورت؟ دو صورت، یک دو میشه چند تا؟ سه. این سه شد چند صورت؟ سه صورت، شیش تا. چهار شد چند صورت؟ دو صورت، میشه چند تا؟ درست شد؟ خب حالا میگه که اگر ما معرفه عطف کردیم، گوشمونی چی میگم؟ معرفه، اگر معرفه عطف کردیم چیکار کنیم؟ میگه نگاه کن و اذا کان المعطوف علی اسم الله معرفتن، معرفه باشه مثل زید، وجب رفع المعرفته، واجب معرفه رو مرفوع بخونیم دیگه، نمیشه اونو بگه مبنی بر فعل بخونیم، چون هیچ موقع لای نفی جنس در معرفه عمل نمیکنه، باید نکره باشه. وجب رفع المعرفته سوا اون تکررت لا او لم تتکرر، حالا لا تکرار بشه یا تکرار نشه. الان نگاه کنید، لا رجل ولا زیدون، لا رجل ولا بگید زیدون فدار، چه لا باشه چه نباشه، چه بگیم و زیدون، این الان چه جوری ترکیب میکنید؟ لا میشه لای نفی جنس، رجل میشه چی؟ اسمش، موجودانم یعنی اون فدارم خبرش که موجودان فدار، این ولا زیدون، این واو میشه عاطفه، لا میشه تاکید نفی این لا زائده، زیدون عطف به جای محله بگید رجل، عطف به جای محل بعیدش. آیا میشه عطفش کرد به جای محل قریب؟ نه. چرا؟ نه نه، اگر عطفش کنیم به جای محل قریب میشه بگید معمول لا، و لا در معرفه عمل نمی‌کنه. اگر عطفش کنیم به جای محل غریب بگی لا بر سرش در میاد، لا گفتیم بر سر معرفه در فقط رفت و لا زیدون. الان نگاه کن لا رجل و زیدون فدار، باید و زیدون بخونیم، نمیشه اینا عطف کرد به جای محل غریب. چرا نمیشه عطف کرد به جای محل غریب؟ بدن که اگه عطف کنی به جای محل غریب معطوف در حکم معطوف به نهایه لا بر سر این در میاد، اشکال پیش میاد. شد لا بر سر معرفه در. نگاه کنید پایین میگه ان الفتح فی هذه المساله، فتح در این مساله که ما خوندیم مبنی بر فتح بخونیم، یکون علی البنا مطلقا، هر کجا دیدید شده لا حول لا رجل لا قوه، این لا لای نفیه جنسه و اون فتح هم بناست مطلقا تمام. و رفع و بعدهو، اما اگر خوندیم لا رجلون لا قوتون، رفع خوندیم بعدهو، یکونو بالعطف علا محل لا، میتونه به واسطه این باشه که عطف شده باشه به جای محل لا مع اسمها. من گفتم به جای اینکه عطف شده به جای محل لا با اسمش، گفتم عطف بشه بر محل بعید. این کدوم صورته؟ تو اینا نگاه کنید، اگر ما بگیم که مرفوع بخون عطفش بر محل بعید کدومه؟ سومی دومی. لا ملغا مشبهتون بالفعل، لا قوتون موجودتن لا مشبهتون بلیسر، و لا قوه باب عاطفه عطف به فلان و عطف بر محل بعید. درست شد؟ درست شد که ما توضیح دادیم. من نصب، اگر ما یه جایی منصوب خوندیم، کجاست که منصوب خوندیم؟ نگاه کنیم لا حول و لا قوت نخوندیم، لا حول موجود و لا قوت. الان نگاه کنیم لا حول و لا قوت الا بالله، هر دو مشبهتون برسه هر دو مرفوعه، لا حول موجودون ولا قوتون ولا قوتون ولا قوتون، درست شد؟ این موجودتون لا ملغا، لا مشبهتون، اینجا باید یه صورت اضافه کنید، درست شد؟ ببینید گوش کنید، لا حول موجودون ولا قوتون، ما هر سه صورتش 3-1-2 قوتونه، یکی قوتون شده حتی به جای محل بعید، یکی قوتون شده لاش مشبهتون بلیسه، یکی قوتون شده لاش مرغا، یکی هم چهار درست شد؟ بشه لا قوتن عطف بر بگید محل قریبه، بگید اسم لای نفیه جنس، چون نکرم پس این اشکالی بگید نداره، عطف بر محل غریبه بگید لای نفیه جنس، عطف بر محل غریبه شد، چون این حوله لفظا مبنی بر فتح محلن چیه، پس شد این خودش چهار صورت، درست شد؟ یکم بلا قوتن. خب و نصب، این نصب شد این چهاره و نصب یکون و بالعطف علی محل اسم لا وحده، محلش یعنی محل قریب. و اما رفع الذی لیس بعد الفتح، اما رفعی که بعد از فتح نباشه، رفعی که بعد از فتح نباشه کجاست؟ الان نگاه کنید یه جاهای ما مرفوع خوندیم ولی بعد از فتح نیست، مثل اون صورت دوم لا حولون ولا قوتون مرفوع خوندیم، بعد از فتح هم بگید نیست، حول مفتوح نیست. اما رفع الذی لیس بعد الفتح فیحمل علی الالغا، یک حملش میکنی بر الغا میشه دو، هر دو ملغا هست فلان، درست شد؟ علی الالغا علی الالغا الا لتکررها فیکون ما بعدها مبتدا، ما بعدش میشه مبتدا چون دیگه لا عمل نمی کن. او علا اعمال ها عمل لیسه میشه یک نشتم هر دو لا مشبهتان عمل لیسه فیکونو مرفوعن به ها میشه مرفوع به لا لای مشبهتان به لیسه. پس این و امر رفع الذی لیسه بعد الفعل مثال کدوم شد؟ دو شد. و یحتمل ان یکون فی سان المرفوعین و احتمال دارد که باشد در دومین دوتا مرفوع بالعطف علا اوله ما، امکان دارد که معطوف شده باشه در جایی که دوتا مرفوع هستن عطف بشه بر اول. یعنی گفتی کجاست؟ این صورت ناکن وقتی که هر دوتا مرفوع باشن لا حولون و لا قوتون الا بالله، این یک صورت رو نوشتیم هر دو مشبهتون بلیسن، یک صورت هم هر دو ملغا از عمل، یک صورت دیگه باقی میمونه کدوم؟ سه ولا قوتون عطف شود، ولا قوتون این عطف شود بر محل، نه محل قلی بشه لایم گوشتبه تو کلیسه است، بر محل لایه، بر محل اسم لای مشبهتون. یک صورت دیگر باز ما اینجا چکار کردیم؟ علا اولها و کلو، حالا نگاه کنید، و کلو ما رفع او نصب به عطفن، هر چیزی که مرفوع بشه یا منصوب بشه به واسطه عطف مصاحبن لا، لا داشته باشه، تکون لا المصاحب زاید لتأکید، هر کجای شما مفرد عطف کردید، هر کجا الان ببینید این صورت، همین صورت که الان نوشتم ولا قوتون، قوتون عطف شد به جای قولون، این لاش میشه لای چی؟ زایده. لاش میشه چی؟ زایده. هر کجا شما مفرد به مفرد عطف کردید، حالا چه محل غریب چه محل بعید، لا میشه چی؟ بگو زایده. لا میشه تأکید نفی. هر کجای شما مفرد به مفرد عطف کردید، چه بر محل قریب چه بر محل بگید بعید، اون لا میشه لای چی؟ بگید زایده. میگه چی؟ و کل ما رفع او نصبه، هر کجای شما رفع دادید یا نصب دادید به عطف، به واسطه عطف، یعنی مفرد رو مرفوع کردید یا مفرد رو بگید منصوب کردید. الان مفرد رو مرفوع کردید، مفرد رو منصوب کردید، مرفوع کردید مثل این ولا قوتون عطف شود بر محل اسم لای مشبهه، منصوب مثل چهار عطف بر محل غریب اسم لای نفی جنس، درست شد؟ هر کجا مرفوع کردید یا منصوب کردید به واسطه عطف مصاحبن لا، و لا هم وجود داشت ولا قوتون شد ولا قوتن شد، تکون لا المصاحبن، اون لایی که چسبیده به واو مصاحبه با واوه زائدتن، زائد میشه برای تأکید. کل صحبت شما هم براتون بگید نمیشنم پای تخته هست، میتونید همه رو چکار بکنید؟ یکی یکی تمرین بکنید، لزومی نداره حفظ بکنید، ولی اگر شما هر کدوم از این صور رو برای من بنویسید ها، بگید لا حولان ولا قوتون، چجوری ترکیبش کنم؟ من صورتشو میتونم از ترکیبی بگی بنویسم. اگر گفتی لا حوله ولا قوتون یا قوتن، اینو چکارش کنیم؟ میتونیم صورتشو تمام شد. بله، اگر یکی رو ما نوشتیم دادیم به شما، شما میتونید بگید که این کدوم یکی از این اقسام. خب بسم الله الرحمن الرحیم، ضمیر شأن، اینو خوب توجه کنید، این بحث خاصی است. ما یه ضمیر شأن داریم، اگه مذکر باشه بهش میگن ضمیر شأن، اگه مؤنث باشه بهش میگن ضمیر قصه، درست اسمشه، اگر مذکر باشه بهش میگن ضمیر شأن، مؤنث باشه بهش میگن ضمیر بگید قصه، قصه، قصه، قاف، صاد، تا، قصه. ببینید این ضمیر شأن و قصه هم بدن یه دونه هو است، یه دونه هو یا یه دونه هی است، هو میشه شن، یه میشه است. بعدش یه جمله میاد، بعدش جمله، این هو برمیگرده به این جمله، این هیه برمیگرده به این بگی جمله، برمیگرده به این جمله بعد. یعنی در واقع مرجع این هوه یا این هیه چیه بگید؟ جمله است، مرجعش جمله است، مؤخره، برخلاف زمائر دیگه. الف برخلاف زمائر دیگر مرجع ضمیر شن یک جمله است، دو مؤخر است. اولا مرجعش چیه؟ همیشه جمله است. ثانیا همیشه هم چیه؟ زمایر دیگه مرجعشون مقدمه و ممکنم هست جمله بگی نباشه، مفرد باشه، برگرده به زید. حالا این ضمیر شن یا ضمیر قصه چی کار میکنه؟ چون نشده مثلا قول هو الله احد، خدا میتونست بگه قول الله احد، این هو چه کار است؟ این هو تنبیه ایجاد میکنه، این میمونه این هو ها، همین تو دهن تو با میکنی میگه قول، بگی هو، مثلا پیغمبر بره بایستی بگه هو، این او هو که از دهان بیرون میاد، این چون مرجع نداره توجهات رو به خودش چیه؟ جلب میکنه که این چه چیزه ما؟ پس هو ضمیر شن ضمیر قصه رو کجا به کار میبرن؟ جایی که جمله بعد خیلی بگی اهمیت داره، میخوان از بین نره. ببین حالا تشبیه بخوام بکنم، این هو یا هیه کار اینو میکنه، من میخوام یه مطلب مهم بگم، این کاری که میکنم یعنی چی؟ یعنی توجه کنید، میخوام یه مطلب مهمه، این هوه کار اینو میکنه، همون گوش گوش دقیقا کار اینو میکنه. پس ضمیر شن ضمیر قصه که تو قرآنم میبینید به جمله بعد برمیگرده، کار تنبه مخاطب رو نشون میده نسبت به کلام بگید ده. اینو داشته باش، این ضمیر شن و قصه دقت، اولا یا هوه یا هیه است، درست شد دیگه، هما هم نمیدونم فلان نیست، هیه هما هن نه نیست، یا اینه یا اینه. اگر مبتدا باشه، اگر مبتدا شده باشه اینه هما با بگید هیه، ولی ممکنه که اسم نواسخ بشه یا اسم نواسخ میشه، اسم نواسخ. مثلا خدا میتونست بگه قل هو الله احد، هو میتونستم بگه قل انه الله احد، این انه هم میگفت درست بود. پس ضمیر شأن و قصه چه نقشی از اعراب داره؟ یا نه اون یا مبتداش میشه هو و هیه، یا اسم نواسخ میشه مثلا انه انه، درست شد؟ حالا ببینید هو و هیه، اگر این با این نبیات میشه چی؟ این نهو، اگر این با این نبیات میشه چی؟ این نهو، درست شد؟ الان نگاه کنید، مثلا فرض کنید زید قیامش خیلی مهم باشه، زید قیامش بگید خیلی مهم باشه، من میگم هو و زیدون قائمون، یعنی آهای حواستون باشه زید قیام کرد، زید قائم است، این الان هو زیدون قائم، این هو میشه مبتدا، زیدون قائم جمله میشه چی؟ یادتونه تو بحث مبتدا خبر خوندیم این جمله نیاز به رابط ندارد، اینجا چون جمله خبر عین مبتدا می باشد نیاز به رابط بگیم نه نه بله مؤخر می خبرش نیاز به رابط دیگه یه ضمیر توی خود خبر باشه برگرده به مبتدا مثل بقیه خبرها لازم نیست. اینو واسه مبتدا خبر مثلا مقدم نیست استاد کدوم بابا مقدمه دیگه اپوزی مؤخر بذاشه نه اینو نوشتم برخلاف زمایل دیگه مرجع ضمیرش مرجعش نیست اینو قائل این یک پس ما زیدون قائمان گوبر حالا اگر یک زمانی هند قیام کنه و هند برای ما قیامش مهم باشه میگیم چی؟ هیه هندون قائم پس از کی مذکر زمین شهر میشه کی زمین قصه؟ هرگاه در جمله دقیق بفهم هرگاه عمده در جمله بعد عمده یعنی رکن در جمله بعد مذکر باشد ضمیر شأن میاریم هرگاه عمده بگو مؤنث باشد ضمیر قصه میاریم ببینید اون این زید و هند مرجع هوه نیست این هند هم مرجع دیگر نیست. نیست ولی برای تناسب کلام همشک شدن کلام زشت نشدن کلام هر وقت عمده تو جمله بعد مؤنث هیر بیاد هر وقت عمده بگید مذکر مولد مثلا مثلا مولد نامرهی احسان مولد الله احمد مولد الله رحیم چون الله لفظش چیه مذکر بعد یا انها لا تعمل ابصار انها تو ابصار چیه مؤنثه اینو میگه فعضا هیه اینا ها آیه قرآن فعضا هیه شاخص از ابصار لذین کفر بود الان نگاه کنید هیه اومده ضمیر قصه چرا ضمیر قصه اومده؟ چون ابصار در معنای بگیر مؤنثه چرا؟ چون جمع دیگه جمع در حکم بگیرید مشخص شده نه؟ این چون شاخصت و نبسار و لذیده کفر یعنی چی؟ یعنی چشم کسانی که کافرن روز قیامت خیره میمونه نمیدونی پفت بزنه از پس چشمشون خیره میشه چون این مطلب مهمی بوده خدا اینطوری پیدا اینطوری گفته روز قیامت چشم همشون خیره خواهد شد این یه را بله از منظور از عمده عمده یعنی اساس بشه دیگه رکن که مستند الیه رکن میگن مستند الیه میگن اون به قول من موضوع جمله میگن عمده یعنی اون چیزی که تو اون جمله نگاه کنی اون موضوع جمله مبتدای جمله فاعل جمله اونی که جمله براش ریخته شده مؤنث یا من تا حدی اطلاعاتی که در رابطه با ضمیر شأن لازم بود رو بهتون دادم که بتونم متن رو بخونم دیگه نگاه نه اون فعضاهی حیتون هیه میخوره به اعصاب اون حیتون خبرش نه اونجا حیه خبر مفرده باید خبر ضمیر قصه ضمیر شأن چی باشه؟ جمله باشه نگاه کن نگاه کنید ضمیر و شأن هو ضمیر الغائب اولا ضمیرشان ضمیر غایب المفرد هو از ضمیر الغائب و المفرد ضمیر غایب اونم مفرد گفتم هو یا هی یکنا بهی عن الشأن کنایه میشه به اون از شأن شأن یعنی چی یعنی الامر الامر الذی یراد الحدیث عنه یعنی اون چه که من میخوام ازش سخن بگم یعنی انگاری طوری زده گفته اون چه که من میخوام ازش سخن بگم این است همه توجه ها چی میشه؟ نه و هو الله بگید رحیم تغییر میده دیگه باید احد باشه هو الله و احد فواید رو نگاه کن فواید القایت و من ضمیرشن فایده قایت استفاده از ضمیرشن چیه؟ تعظیم الامر او تفخیمون یکیه تعظیم اون امری که بعد میاد یا تفخیمشه. تفخیم یعنی بزرگ داشت، میخواد اونو بگه خیلی مهمه. تفخیم یعنی مهم بودنش، تعظیم مطلب بعد و تفخیمش. درست شد؟ پایین نگاه کنی یه حاشیه داره، و من سمه و از همین جهت یمتن اول اتیانو بهی حیث لا تعظیم و لا تفخیم. غلطه که ما بعدش یه جمله بیاریم که هیچ اهمیتی نداره. مثلا فردا دوشنبه است، بگم هو و القد یوم الاثنین، غلطه. و فردا روز دوشنبه است، مهم نیستش که من قوه براش آوردم. یعنی باید اگه من زیدون قائمونم گفتم، گفتم مثلا این زید ها قیامش خیلی مهم باشه، همه چشم میمالیدن ببینن که زید قیام میکنه. ما گفتیم هو و زیدون و من سمه، هر چی که مهمه، و من سمه یمتن و الاتیان و بهی ایسو لا تعظیمه و لا تفخیمه. فلا یقال مثلا هو الغراب و دائرون، یعنی آهای این کلاغ پرنده است. خب کلاغ پرنده است، خب مشخص کلاغ پرنده است، ارزشی نه. باید جمله جمله صاحب ارزش باشه. تعظیم الامر او تفخیمه، این او که گفته چون تعظیم و تفخیم به یه معناست. کأنل، دقت کنید، کأنل متکلمه یذکر هذا الامر اولا، گویا متکلم این هو رو، این امر رو ذکر میکنه اول، به وجه مبهم، به یه شکل بگید مبهم، یعنی یه خبر مهم میخوام بدم. اینطوری میگه، همه توجه ها جلب میشه، ای به ضمیر، به وجه مبهم یعنی به ضمیر. این ضمیر رو میاره حتی یتنبه السامع، تا هوشیار بشه مخاطب، الی اهمیته، به اهمیت کلام بعدش. ثم یفسره، بعد تفسیر میکنه این اوی رو که گفته، بالجملته، با یه جمله که بعد میاره، لیوزیل الابهام، تا ابهام رو بعد. اول گفته او، تا مردم توجه میخوام بکنن این او چیه، جمله بعد رو میاره، میفهمن او منظورش بگید درست شد. لیوزیل الابهام، تا اینکه زائل کنه ابهام. دو رو نگاه کنید، لا یکون هاز الزمیر الا بلفظ غائب، این زمیر نیست مگر با لفظ غائب. گفتم یا هو است یا هی است، الا بلفظ غائب، اونم المفرد. گفتم هما و هم، هما و هن نبگید، نداره، الا بلفظ غائب المفرد. لیطابق ما یراد بهی من الشأن او القصه، تا مطابقت کنه آنچه را که باهاش اراده شده از شأن یا قصه. مخواد مراد مطابقت بکنه با کلام بعد دیگه. کلام بعد یا ما شأن میگیم یا قصه میگیم، کلام بعد سخنه، سخن مفرده، اینم با اون مطابقت. حالا نگاه کنید، ضمیر و شأن قسمان، ضمیر و شأن دو قسمه، یا منفصله یعنی هو و هیه، یا متصله. من گفتم متصلش فقط چیه؟ اسم نواسخ، فقط اسم نواسخ دیگه، متصلش نمیاد مثلا به فعل بچسبه. پایین نگاه کنید، دو و لذالک ان قدر ان المراد به هو و شأن کان مذکر، به خاطر همین اگر تقدیر بشه که منظور شأن مذکر میاری، اول قصه یا منظور قصه بوده، کان مؤنثا، یعنی اگه مذکر آوردیم میگیم برمیگرده به شأن، اگر مؤنث آوردیم میگیم برمیگرده به قصه. ولی کی ما هو میاریم، کی هیه؟ موقعی که مذکر تو جمله بعد عمده است میاریم هو، موقعی که مؤنث عمده است میاریم بگید هیه. اینجا یه مطلبی رو گفته که این مطلب دقیق نیست، دقت کنید، من مطلب دقیقش رو گفتم. ما کی هو میاریم؟ موقعی که عمده تو جمله بعد مذکره. کی هیه میاریم؟ موقعی که عمده مؤنثه، این قانونشه. حالا نگاه کن، ایشون میگه اما تعیین و احد الوجهین، و یختا. اما تعیین اینکه هو بیاریم یا هی بیاریم اختیار میشه و یختا رو ان یکون به حسب ما صدرت به الجمله، اختیار میشه به حسب اون چیزی که جمله باهاش بگید صدارت یافته. همیشه البته اینطور نیست که در صدر جمله باشه. بله تو قول هو الله احد الله، تو زیدون قائمان بگید زیده، اما تو شاخصتون ابصال الذین کفروا شاخصتونه، عمده من گفتم درست شد؟ عمده صدرت به الجمله. فیقالو مثلا اینطور میگیم هو الامیر و قادمون، چون عمده تو این جمله امیره هو گفتیم، میگیم این امیر است، چون اومدن امیر خیلی مهمه. گفته آهای امیر اومد، امیر مملکت اومد. و هیه القبیلت و راهلتون، این که قبیله راه افتاده داره میره خیلی مهم بوده. گفته هیه القبیلت و راهلتون، آهای اون قبیله داره میره ها راهلتون. ای ان شأن در مورد اولی، اول قصت در مورد بگید دومی. ای ان شأن اول قصت الذین تورید ان تذکرهما، شأن و قصه ای که تو میخوای بیان کنی. حالا شأن و قصه، شأن یعنی امیر داره میاد، قصه یعنی قبیله داره میره، دو تا یکیه. تورید ان تذکرهما کذا و کذا، کذای اول یعنی اومدن امیر، کذای دوم یعنی بگید رفتن. دقت، حکم و ضمیر شأن، حکم ضمیر شأن چیه؟ حکم و ضمیر شأن المنفصل، حکم ضمیر شأن منفصل اینه ان یکون مبتدا، باید بشه مبتدا. لذا قول هو الله احد ما گفتیم مبتدا است. جمله بعدم میشه چی؟ خبرش نیاز به رابطم نه. هو دین و اساس و تمدنه، این بخواسته بگه آهای مردم دین اساس تمدنه، اساس تمدن و پیشرفت و مدنیت دینه. اینو بخواسته بگه با هوه اومده چیکارش کرده؟ توجهاتو جلب کرده. این ادینم که میگه منظور دین اسلام ها، الف لام گذاشته، یعنی این دین اسلام اساس بگید تمدن بشریست. دومی هیت دنیا، آهای مردم این دنیا، این دنیا الف لام داره، تمکرو به اهلها، تمکرو فعل مضارعه یعنی همیشه، آهای مردم این دنیا همیشه گول میزنه اهلش رو، مکر و خدعه میکنه به اهلش. فائدتو و یکونو ایزن، و یکونو ایزن اسمم. من گفتم اگر یک زمانی مبتدا نشد چی میشه؟ اسم نواسه. و یکونو ایزن اسمن لما العاملت عمل لیسه، اسم میشه برای مایی که عامل از عمل لیسه. خب یعنی همون نواسه دیگه، چون مای عمل لیسه یعنی بگی نواسه. نه ما هو من یأس الکلومه، ما هو من یأسو الکلومه. حالا این درسته این مثال؟ آیا من یأسو الکلوم، کلوم یعنی زخمها، یأسو یعنی وارسی میکنه و درست میکنه، کو نداره؟ نه نه هوه درست، این الان هوه اسم ما، ولی این من، من من موصول است، مفرده. یأس الکلوم فعل و فاعل و مفعول سلش، بعدش جمله بگید نیومده، درست شد؟ بعدش جمله. پس بیایم اینه این کارو کنیم، باید بنویسیم ما هو زیدون، ما هو زیدون من یأس الکلوم. ترجمهش میشه چی اگه گفتی؟ یعنی آهای مردم هو زید برطرف کننده زخم ها نیست، مداوا کننده زخم ها نیست. اگه میگم ما زیدون یأس الکلوم، هو رو نمیگم، میگم ما زیدون یأس الکلوم، یعنی چی؟ یعنی زید برطرف کننده و درست کننده زخم ها نیست، تأکید نداشت. ولی وقتی گفت ما هو زیدون یا اصل کلوم یعنی چی؟ یعنی آقای مردم هو این زید بگید اهل برطرف کردن زخم ها. میدونم کدوم تیکه درست درست شد ما هو و من یأس الکلوم و یتقا. این شعر آورده، این شعر اگر ایشون اینو آورده برای اینکه این هو رو بگه بگو این هو برای چیه؟ برای شعنه. این درست نیست. چرا؟ چون بگو جمله نیست. ما هو من یأس الکلوم و یتقا بهی نائبات الده کدائم البخلی. درست شد؟ نه نه نه نه درسته، درست شد، درست شد. میدونی چرا؟ اون مثالی که من درست کردم، اون مثال که من درست کردم درست، درست شد؟ اون مثالی که من درست کردم زید گذاشتم، مثال درست، درست شد؟ شد چی؟ بگو ما هو زیدون من یه اصل کلوم، یعنی زید کسی نیستش که زخمها رو بگه دوا کن. اما مثال کتاب رو ببینید، آخه این کتاب نشه مثال رو نسیش رو شعر رو بفهم راقا یه دونه شعر فهمیده باشیم این کتاب نگاه کنید. الان اینجا این درست، این زمیرش این هوه زمیرشن، هوه زمیرشن اسم ما، مای مشبهتون بلیسن. من مبتداست، این یعصول کلومه و یود تقابهی نائبات و در تا اینجا میشه سله، سله این و یود تقابه اینجا گرد شد. این من موصول مبتدا است. این کدائم خبره، کدائم البخره شد. خبر اون معنی میشه چی؟ آهای مردو این هوا نیست کسی که زخمها را مداوا میکنه و باهاش برطرف میشه مصیبتهای روزگار، نیست یه همچین آدمی، یه همچین جان والژانی که زخمهای مردم را برطرف میکنه، مصیبتها بگه باش ارتقا میشه، دفع میشه، یه همچین آدم خوبی نیست مثل کسی که دائما بخل داره، که دائما بخل. یه همچین آدم خوبی مثل یه همچین آدم بدی نیست. آقای مردم، کسی که خوبه زخمها رو مداوا میکنه و مصیبتها رو دفع میکنه، مثل کدائم البخل، مثل آدمی که همیشه بخیله بگید این ما، ما مشبهت رو فرست است. خب چیه؟ زمیر شنه؟ اسمشه؟ اون موقع خبر ما میشه چیه گفتی؟ خبر ما میشه این من مبتدا، این کدائم خبر، این جمله اسمیه خبره ما مشبهتون بلیسه محلن منصوب. پس اگر ما گفتیم ما هو، درست شد؟ این من شد مبتدا، یأس الکلوم و یتقا بهی نائبات الده شد چی بگیم؟ سلش. کدائم شد چی؟ خبره، درست شد؟ جمله اسم الان درست شد. ما اومدیم شعر رو در نظر نگرفتیم، منو کردیم خبر، یه زید گذاشتیم مبتدا، یه جمله اسمیه بعد از کد دائم البخلی، اون اد دائم اضافه شده به بخل، درست شد؟ الف لام دار به الف لام، یعنی اد دائم بخلو، لفظا مجرور، محلا مرفوع فاعلش. خب معلوم شد شعر براتون یا نه؟ خب پس بنابراین گفتیم که ماه و من یعصل کلوم، پس اینجا اگر لاغلی کتاب رو داریم باید سه تا نقطه بذاریم بگیم بقیهش رو بگیر، بعد از اون کتاب دیگه بخون. نگاه کنید، اذا کان ضمیر شن متصلن، اگر ضمیر شن متصل باشه بارزن، متصل دو جوره، یا بارزه، بارز یعنی چی؟ یعنی اونی که با چشم میبینیم با گوش میشنیم، بارز، متصل بارز. اختص به انه و اخواتها، اختصاص داره به انه و بگید اخواتش، مثلا قل هو الله احد، هو میشه انهو، انهو الله احد. ها؟ اما اگر به جای ان کانه بذاریم، به جای ان کانه بیاریم چی میشه؟ کانه. نمیشه دیگه کانه، اون هو میره تو کانه مستتر میشه، میشه اسمش، چون کانه ضمیر مرفوع درش مستتر میشه، میشه کانه الله احدون، اون وقت کانه افعال ناقصه، ضمیر هو توش مستتر، بگید اسمش دیگه بارز نیست، الله و احدون محلا منصوب خبرش. میگه بارزن اختص به انه و اخواتها و به افعال القلوب. الان شما قل هو الله و احد رو، این هو الله و احد رو علمتو بیارید، علمتو از افعال القلوب چی میگید؟ علمتوهو دیگه، علمتوهو اللهو بگو احد، علم توهو الله احد، انهو الله احد، نهو انها القناعت و غنن، چون قناعت مؤنث بوده عمده انها شده. حالا اگه ان نبود چی میگفتیم؟ هی القناعت و چی چی؟ غنن، غنن، غنن، غنن، نه اما غنی نمیشه، مثل هدن، غنن، بالای نون یه تنبیه بزن. و اخبر تو، گوش گوش، اخبر تو انهو یقوم الامیرو، نه نه دیگه، انهو یقوم الامیر، اینجا دیگه لنه میخواد، لنه میخواد، این ها میشه ضمیره، بگید شن، یقوم الامیر بگید میشه خبرش، این انهو یقوم الامیر مفعول اخبرتوست، درست شد؟ بعد اخبرتو اون تا شده نائب فاعلش، مفعول دومشو با با ور میداره، یعنی اخبرتو به انهو یقوم ال، اگر یک مفعولی باشه. خب اون ها میشه اسم انه، در اسم مبتدا بوده میشه اسم نه، القناعتو میشه چی؟ مبتدا، قنن خبرش، این جمله خبره نه، درست شد؟ اخبرتو، اخبرتو، اخبرتو دو جوره، یه معناش یعنی باوراندم، اخبره دیگه یعنی باوراند، سه مفعولیه از افعال سمان، که اون تا میشه مفعول اولش، بعد انهو یقوم الامیر این جای دو تا مفعول دوم و سومش. اون موقع ترجمه این جمله چی میشه؟ اخبرتو باورانده شدم که امیر، بگید ایستاده، که این باورانده شدم اینجا قشنگ نیست که امیر ایستاده، ولی اگر اخبرتو به معنای باخبر شدم، خبر بهم رسید باشه، تا میشه نائب فاعلش، مفعول اول بوده اومده شده نائب فاعل، مفعول دومش رو با باور می‌داره، بوده به انهو و حذف حرف جر قبل از انو انه چیه؟ قیاسیه، جایزه، میشه چی اون موقع ترجمهش؟ خبر داده شدن به این که امیر ایستاده است، به این که امیر ایستاده است. این رو نگاه کنید، زننتو زننتوهو ادعا و بیلون، گمان کنم آهای این مرض وخیم است و بیل است، گمان کنم این مرض خیلی بگه وخیمه و بیله، ادعا و بیلون شد. نه دیگه مفعول اول زنم، بله نه دیگه مبتدا بوده الان شده مفعول اول زنم، مفعول دوم ادعا و مبتدا و بیلون خبر، این جمله مفعول دوم زنم دوست معلن انهو اخبر تو، اخبر فعل مجهول تا نائب فاعل، انهو یقوم الامیر بوده به انهو یقوم الامیر، مفعول اخبر تو. هوش اسم انه است، یقوم الامیر جمله خبر انه است، درست شد؟ فواید، فواید رو ببین، یستثنا من اخوات انه ان و کان المخففتان. ما گفتیم که ضمیر شن بگید میشه چی چی؟ اسم انه و اخواتش. اون بالا گفتیم چی؟ نگاه، اختص به انه و اخواتها، درسته نیست؟ میگه استثنا میشه از اخوات انه یکی ان، ان مخفف از مثقله که خوندیم، یکی کان المخففتان، فا ان اسمهما یکون و محذوف هم وجوبن. یادتونه نه؟ تو ان مخفف از مثقله تو همینجا تو حروف مشبهتونه که ان لیس للانسان الا ما سعا، میگفت ان بگید اسمش ضمیرشن محذوف، لیس للانسان الا ما سعا چیه؟ خبرش که ان لم تقنب الامس، که ان میگفت ضمیرشن چیه؟ محذوف، اسمش لم تقنب الامس بگید. در مورد ان مخفف از مثقله و کان مخفف ضمیر شأن محذوف میشه چی؟ اسمش. این مطلبی که خوندیم، اینو قبلا خونده بودیم. دو، ان الجمله بعد ان و اخواته، جمله بعد از ان و اخواتش، فی محل رفع خبره، در محل رفع خبرش، بالا خوندیم دیگه نه، انها القناعه و غنن، مگه نگفتیم القناعت و مبتدا غنن خبرش، و بعدم گفتیم این جمله خبره انه، نگفتیم؟ گفتیم این جمله خبره انه. و اما الواقعت و بعد افعال القلوب، اونی که بعد از افعال قلوبه، مثل زنن تو و ادعا و بیلون، ادعا و بیلون گفتیم چیه؟ محلا منصوب مفعول دوم، گفتیم دیگه. و اما الواقعت و بعد افعال القلوب فهیه فی محل نصب مفعولها از ثانی، مفعول دوم، و ضمیر و شعنه مفعول هر اول، و ضمیر شعنه مفعوله بگید اولشه، که اون زنن توهو گفتیم ها مفعوله اولشه، ترکیب کردیم اینا رو عملو، هیچ چیز جدیدی نداشت. یشترت و فی خبر ضمیر شعن، شرط شده در خبر ضمیر شأن، اولا باید چی باشه؟ جمله، ان یکون جملتن اسمیتن او فعلیتن، این جمله اسمیه غلطه، باید اسمیتن او فعلیتن، گرچه اسمیش بیشتره ولی میتونه هم اسمیه باشه هم بگه فعلیه باشه. دلیلش اینه، مثال خود بالاشو نگاه کن پسر، اخبر تو انهو یقوم الامیر، یقوم الامیر اسمیه است یا فعلیه است؟ فعلیه است دیگه، آه؟ یقوم الامیر فعلیه است، پس اینجا گفته اسمیتن بگید غلطه. یشترط فی خبر ضمیر شأن ان یکون جملتن اسمیتن او بگید فعلیتن، اسمیه باشه یا فعلیه فرقی، اما باید این شرط رو داشته باشه، خبریتن، جمله انشائی نمیشه، نمیشه جمله امر بیاد، جمله نه بیاد، ها؟ متأخرتن ان، این جمله چون مرجع ضمیر شأن و قصه است، باید چیه؟ بعد اصلا نمیتونه مقدم بشه، چرا نمیتونه مقدم بشه؟ چون این به معنای این بود، نمیشه که من اول حرفامو بزنم بعد اینطوری کنم. این میخواد توجه جلب کنه برای کلام بعد، پس بنابراین نمیتونه مقدم بشه، متأخر باید بشه. یادتون باشه گفتیم این ضمیر شن، این ضمیر شن خبرش نیاز به رابط نداره چون خود مبتداست، کسی از خودش به خودش رابط لازم نداره. غیر مشتملت علا ضمیر یعود و اینه، همه خبرها نیاز به رابط دارن جز این، این نیاز به رابط بگید نداره. مثلا مثال مالکه میگه بله الان الدینو مبتدا اساس و تمدن خبر، هیچ ضمیری نیست که برگرده به مبتدا، همشون هم متأخرتن، اون جمله باید متأخر باشه، انهو از اون ضمیر شن. غیر مشتملتن اون جمله نباید داشته باشه ضمیری که برگرده به ضمیر شن، الیه یعنی ضمیر شن. فائدتون ضمیرشن با بقیه ضمایر فرق داره، چند تا فرقشو من الان همه فرقاشو من گفتم تا اینجا، الان همه رو گوش کنید همه رو گفتیم. یفارق ضمیرشن سائر از ضمایر، ضمیرشن از بقیه ضمایر جدا میشه به اموره، به واسطه چند تا چیز، چند تا چیز ضمیرشن با ضمایر دیگه فرق داره. یک، منها انهو یعود الى ما بعده الا خلاف الاصل، این برمیگرده به جمله بعد، همیشه برمیگرده به بعد برخلاف اصل، در صورتی که اصل تو جمله اینه که برگرده به ما، بگید الله لا اله الا هو و هو، برگرده به الله برخلاف اصل. دو، انهو یلازم الافراد، این ضمیرشن همیشه مفرده، یا هو است یا هی است، درست شد؟ فلا یسنا ولا یجمع، در صورت که ضمایر دیگه تثنیه و جمع. سه، انه لا یکون الا غایبا، این ضمیرشن همیشه غایبه، در صورت که بقیه ضمایر بگید مخاطب داره متکلم، این همیشه غایبه. و انه لا یقع خبره، لا یقدم خبره علی، اینجا اگر این هو مبتدا بشه هیچ خبرش نمیتونه برش مقدم شه، همیشه مؤخره، در صورتی که مبتداهای دیگه ممکنه خبر برشون چی بشه؟ مقدم بشه. اینجا خبر حتما مؤخره، انه لا یقع یقدم خبره علی و لا یلزم ان یعود از ضمیر من الخبر علی، همه بگو مبتداها از جمله خبر دارای ضمیرن، این اصلا واجب ضمیر نداشته باشه، همه مبتداها جمله خبر دارای ضمیره، این اصلا باید ضمیر بگو نداشته باشه. و انه یکون لمفسره محل من الاعراب، درست شد؟ به خلاف سایر جمله، یکی از جملاتی که محل اعراب نداره کدوم جمله است؟ جمله مفسره. اوهینا الی ان اسنع الفلک، الان اسنع الفلک جمله مفسر است، محل اعرابی نداره. یکی از جملات که محل اعرابی نداره جمله مفسر است، الا اینجا، اینجا جمله مفسر ضمیرشن محل اعرابی داره خبرشه، درست شد؟ و انه یکون لمفسرهی، برای مفسر ضمیرشن محل من الاعراب خبره، به خلاف سایر المفسرات. اما بقیه مفسرها بگید نه، جمله مفسره دارای محل اعرابی بگید. بعد فرقای دیگه هم داشت، بله برگرده به جمله، فرق دیگرش این بود که این ضمیر شأن یا مبتدا میشه یا بگید اسم نواسخ، ولی ضمایر دیگه میتونن خیلی چیزایی بگید دیگه بشن. این فرق‌ها در ضمیر شأن و قصه چیه؟ وجود داره. از این به بعد منصوبات، منصوبات نسبتاً راحت‌تره.